ภัยอันตรายที่จะมาถึงตนเมื่อมองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนจิตมันก็ตั้งใจตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่ท้อถอยเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเล็กๆน้อยๆไม่ต้องบ่นทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาอะไรมันสู้ความอดทนไม่ได้เมื่อมีความอดความทนอยู่ในจิตในใจแล้วการประพฤติปฏิบัติมันก็ย่อมเป็นไปได้ที่เราว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้มันขั้นความคิดถ้าตั้งใจประกอบกระทําจริงๆแล้วมันเป็นไปได้เข้าใจได้การฟังการได้ยินได้ฟังมันเป็นอุบายอันสำคัญท่านยังมีพุทธภาษิตไว้ว่าสุดสุสังละพะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีไม่ใช่เอาหูฟังอย่างเดียวเอาใจฟังด้วยเอาใจปฏิบัติละถอนความชั่วความไม่ดีออกไปจนได้ปัญญาเป็นปัญญาออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ใช่กิเลสเข้าไปอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสออกไม่ใช่กิเลสเข้าไปหารู้จักปล่อยวางอดีตอนาคตข้างหน้าข้างหลังไม่ให้สิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องผูกมัดลัดเลงจิตใจต่อไปอีกธรรมดากิเลสจะทำไปเท่าไรสลายมันก็เท่ากิเลสนั่นแหละมันไม่เกินกิเลสไปได้สู้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสราคะในจิตให้หมดไปละกิเลสโทสะในจิตในใจให้หมดไปละกิเลสโมหะในจิตในใจให้มันสิ้นซากไปให้มันหมดสิ้นเมื่อมันหมดสิ้นลงไปได้มันก็เข้าใจในใจนั้นได้ที่จะลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกมันได้ปัญญาจึงมีว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาให้มันท่องแท้แน่นอนจนถอดถอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจออกไปหมดได้เมื่อกิเลสมันหมดไปสิ้นไปได้ก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายกินก็สบายถ่ายก็สบายแม่ร่างกายแก่ชราก็สบายร่างกายยังเด็กยังหนุ่มก็สบายเพราะว่าจิตนั้นมันรู้เข้าใจไม่หาเครื่องหนักอกหนักใจมาเป็นอารมณ์เหมือนคนที่หาบหนักเต็มแรงเมื่อรู้แล้วก็วางหาบเสียไม่ต้องหิ้วอะไรเดินแต่ตัวเปล่ามันก็สบายจิตนี่ก็เหมือนกันมันหาบโลกอยู่นะหาบตัณหาอยู่หาบมานะทิฏฐิอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางผู้ใดรู้จักการปล่อยวางออกไปได้ไม่เอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนภาวนาตายจนเห็นแจ้งภายในจิตเห็นคนก็เห็นความตายตัวเราก็เห็นความตายอยู่ตลอดเวลาคนอื่นสัตว์อื่นก็ลุกล่อนเข้าไปสู่ความตายเหมือนกันหมด ยิ่งหลงมากเท่าไรก็ตายมากเท่านั้นคือมันจะมาเกิดมาตายนับไม่ถ้วนเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเอาให้มันข้ามให้มันพ้นบ่ให้กิเลสกองไหนมาทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ดวงใจอีกต่อไปกิเลสความโกรธกิเลสความโลภคือความอยาก